duši volim te. Tamo gdje si zarobila, da oslobodiš čekaju te. Tamo gdje si zarobila, da oslobodiš čekaju te. Zarobljenik ljubavi, sve zbog tebe postado, a postaću i gubitnik ako te ne vidim ponovo. Zarobljenik ljubavi, sve zbog tebe postado, a postaću i gubitnik ako te ne vidim ponovo. Prazne srećo ostale, po jastuku svake noći miluju i traže te. Po jastuku svake noći miluju i traže te. Zarobljenik ljubavi, sve zbog tebe postado, al postaću i gubitnik ako te ne vidim ponovo. Zarobljenik ljubavi, sve zbog tebe postado, al postaću i gubitnik ako te ne vidim ponovo. Ostaću i gubitnik ako te ne vidim ponovo. Zarobljenik ljubavi, sve zbog tebe postado, a postaću i gubitnik.